pochopit, je třeba stále se ptát. Různá řešení problémů též v potaz brát. Klíč k pochopení v otázkách se skrývá. I pochyby jsou cestou k vědění. Vší rázu bude vedoucím lékařské delegace student Mirdin Askari. Mistře Avicero, tam, kam jdeme bojovat s morem, je tam už válka. To není to nebezpečí, kterého byste se měli obávat. Mistře, také bych se rád přidal delegaci. Trpělivost je strom s hořkými kořeny, ale sladkými plody. Jsem připravený, mistře. Král králů by tě snad mohl postrádat. Je mou povinností jít tam, kde je nemoc. Jsi student s velkým darem. Běž. Běž a podej mi zprávu o všem, co uvidíš, nebo ucítíš, ale opatrně. Mrtvý lékař už nikomu nepomůže.